சத்நாமம் ஸ்ரீ गोर के पाए चलो पाच संगुत्ती राम तन साच संगुत्ती हर संग सोती संग सखी सहेलिया एक पाए एक मन नाम वसिया सत गुरु हम मिलिया दिन रैण कड़ी न चसा विसर सास सास निरंजनो सबद ज्योत जगाए दीपक नानका पाओ पंजनो ज्योत सबाएड़िए त्रिभवन सारे राम काट काट राव रहिया अलख अपारे राम अलख अपार अपार साचार पाप मार मिलाइया हम ममता लोभ जाला हो सबद मैल चुकाई दर जाए दर्शन करी पाण तार तारण हारिया हार नाम अमृत चाख त्रिपति नान का उर तारिया दार जाए दर्शन करी पाण तार तारण हारिया हार नाम अमृत चाख त्रिपति नान का उर तारिया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बिलावल महला पहला छंत दक्षिणी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंदन वेलड़िया गोयल आई राम मटकी धार तरी हर लिवलाई राम